Obtain change shi mata pio so nei se change gen ba le me lu ain ga ma twet phi on me ma do ye barrier dwe ne atan dwe ka ne da bo edi dong ga u jo den ga le ba ho tu ta ne ti do ta me ya ga khwen pyu ma ta ta na paw wen ya de lu au me ta go tu do khwen ma pyu da mya ta ta na paw ma wen ya do bu ten pi a chi a che sai san ye ya nau do u jo den ga tu ha du san sa de 39 o nga ha a ta shen ne pu ne temen de lo sa ya pu a ye ha a pi ken da go be sha me ya bu a khu lu thwe lo kai twa la ne cha da thwe ha a pi ne a chi be a pi ken ang ne pu ka do ne lan be shi de yan kan pu de lan yan ma kan ya yan le a yu lo ne pu be shi de belo a yu lo ne ya ma le so yan gong ni a ku ho back down ho back down di back down down ne pe pao a le ga le pao down ne pe ga le ne pe lu shu down ne pe ga le ne pe shu a le ga kong shu edi do chong pu le ya wa pu le ya de ne ya ja a do le a ya kem me lu bu le a la yong be sa pu ha ga le me ke yen bu kwet de ku ne ain san shao down sa ya yen a yu a shu ji so bi bi gan son je cha me lu chi be be du ma nei se cha ma le ma ho bu e di do o wa le ma ke yen a sa le ma ke yen a pi le gan ne ya cha ma be lu jan mi jan ya jan ne da bo da ne nau do a sa ka le ma wen a en ka le ne la do o nga do te do ma be khu lu dui lo pong kai pong ne nga a yong ta ba wa che ma du bu di do tu do cha the ne ya ra te phie phie a yong kan bi te do ma be e di do khwen ta kha ta taung pyan da bo khwen taung be me ma shwe yi ka khwen ma pyu ai na ni chen dwe ka u jo den pe ka lai pi he ma shwe yi ye khwen pi lai ba tu kha mya ma sa nai ma taung nai da ne be 38 de sha do me chi pa la be lo jong twa de le a yu ne a ye da chan do de lo wai pyo cha do do shwe yi ka o te da ga kaung di kaung di de te do de lan the pu ya de khwen pe la yin chu ma mye si au ma mien dai mien dai sai chan da ma ma ho bu ma ho bu e di lo pyan pyo pi zo te ne da a do cha twa de u jo de ma cha le sai san ye le cha le sai san ye le a cha le sai san ye le bo da ne nau song cha ro te cha tu rue ga ma shwe yi ko thap pi de twe twe ne a myu myu a phong phong wai na cha lo ma ga na cha cha ro ma ke le se le nga ye to khwen pe lai ba do me lo pyo do de di do u jo den ga e e ma pyo lo parami ma shi yin sa li nga ye ma pyo ne che chen be pyan la khe me parami shi yin le shi ta lao ne pa ne pe ya ze lo Bian pio ya da da dong ma shui yi ga yahan ma kami te yi bela ne mu pe gali je bi ke pa on lu pio da ne di pe lao do de ma ja ba bu le so bi u jo de ha de taun ne ya shi se ne ku ne de den jo la pi jo nga ye ne ma Bè jè bù nuà dì xè nè Yà tè sè yà bìàn dì dè Yà lè yàu lù Tòng bò dè nuà ngàu dò Nuà nè gàu Yà nuà nè gàu hà Lè jì lè jì nè Mè tòa jà bù Yà nè jà dè Dì dò u jò dè gà sè zà dè O dì nuà nè Tongzaku Gaunha Be a ka donga ma Tong bebe Tong nana Mene babu Kadaiso Tongbo detane He lu dong Ngong mene abu Dute nga da aung Yong jade Nga do pche Me pche chebu Nua na gaun gada Nene babo gala Di deka ma gu ha gu me song pya na yin ba a tong cha ti dong lu tu ku du a pi ten ya de e di lu se ku ten pi ma tong po ga sen tong ka la gu pyo tong kai gu kai tong dong gu tong pi kai kwe men tu ne nga ne do de kan shen kan Piaka yo bo kwe lu su pi nua na gaun gu ba ju pio pi men du le do ya dwa ja pe do men du gu nga pi me pi lai pi hu pio ka pong ji u jau jang du shi shu a dwa la ma do de ne dwe do mi mian di ne da ma ne wa yang Tua me a jow, biola ya, do denga, da pche, nga ma egati nua, gali, de te shida agu, yu tua ma shui yi le, ma di se ne lu, ma bi, bi lai de. Da ne, bong do ji jow yau do, bong do ji u jow ko, u vi ri ya, ten pai de te son bi, shen ga vi, su de, bue ne, Shen da mene a pshi chi mye bi lai de. Tong dong gu tang bi. Do twe di gu a jang piu yue. Tong dong gu do hu. Ko wo da mou ja le di. De tang ne ya shi se de ku ne. De den chu la ga. Fe a ma si mi tong bi su dong ke da ha. De tang ne ya shi se ne ku ne. De den chu la bi jo. Nga ye ne ma ta ta na paong yao Li zhe Do Su taong ta ne Yahan phi ta Dehne ta ja di Shen kawe di Ta mene phi di ne De piay ne Sun lung yua taong pe Maung yen po chao tu De ku di Dua bi Dua bi De ya a tau ne le di U jo den te nga wa twa bi Nga ye a cha duen U shwe lo ti Shen we za ya a mi ne Te nga wa pi Shen ka we ne a du Twa yao ne thai le di De ne to a ka Chao bi na duen Mo chi de puen Pao ne di gu Gu yen ji shen ka we Dwe mien ya yue Swe no la ya Mung ong gali miya ba da ong long ba la di ne Tantara wak dow ka ma Jo lo do me a day ne me hu au me ka Ayu jie jie a ye kan kan ma piya ma la ma yo dan Da ya a to ke ya Li Da tao ne ya shi se ne ku ne Da den jo la bi jo Se tong ye enga ne Nya se na yi a chen lao duen Ngwe saong tan chi De ku go Mien la bi Wee wee we we who me de yata bian de sin alon a shin bian swa ne me me tan do de de ji la ne di ko dwe do le ga yu ma sai ban de ya ko da a thong mye a thong ni sin khan da ko ji di po la ywe a the to myaw pi lien nye kan ne phit ywe yata ga me me au to yao shine ya be go le chi do a ka down le down twin na chi le ba go la gao le cha le se te bet twin te cha me go la ga mien ya bian de phin sait tan ma te ya thu ya do me a twet la yao song shao di hu tan bi area po go ma bian ba Dia a tow me a tow ya, said old ta a jay, dia to go to a yadi. Biao sen, me swa, nina magua, te de the de, a de laika. Ye ka bound to mu mu song swa, lo kai pe, te de the de ba, bong tong, dati ya meow. Mepau lehlien yandu nika shila sanchen endu chola diya ten ten shen yahan pit pilan kwen down sen bong number li shen kawe di kesa pi di ne tatiya yue chi lai do Teja men nan ta kwa namen ji li ba yata pian pa kwe piang tua ja edi lo sado ta maku ya bi denau atet pa wet au awi se ja au hen len pian ji pika akong asen mien ya de Teja men nan na ji li ba le na pi pian tua ja bi lupi ma yahan da de ba po ton ne bi Dwa phu ja lo de khe ne jwi jo ne da go twin mye ya de. Edi nao ani song do tatawa amyu myu go mye ya bi bong ma si, bong ma so, roka so, na dwe ne de kwa aten na bia ma dwe phu myo kando la ja da ha chi lo go ma song ao mye ya de. Edi lo mien ya do ma tata loka tenkara loka ogata loka atuan loka tongpa apien loka tongpa go pai pai nai nai ji te mien ya do te belo mien ya te le sui tata wa dwe ka tata loka lagao tata wa dwe go piu pien pi ne da ga tenkara loka Lagang tatawa dwe ye, diya miya pong piman dwe ka, oka ta loka ye lo, apien loka tongpa gu, mien ya de, aduan loka tongpa ga, se se da te, yo so de, le se ne, de ya tongpa gu, pai pai cha cha ji, mien ya da, tata loka, se se da te, yo so de ya tongpa du I, pie chen gu, Yulota ga tenkara loka diya miya ga oka ta loka yelo Adwen loka tongpa gu miya Edi nao fea gondo diya gondo miya gule Kwe kwe kwen kwen te miya do Dane toda pati meka arahata mecha aung Ika yo ika na ika se te te Ika doka tisa Ika tamudaya tisa, ika meka tisa, ika nirodha tisa, I tisa liba, timyen yada kupen, toda pati me, toda pati po kode. Dutiya ajen, ika yo, ika nan, ika se tate, ika doka tisa, ika tamudaya tisa, ika meka tisa, ika nirodha tisa, I Tisa liba, timye yada kupen, takada gami me, takada gami po ko, tatia ajen, ika yo, ika nan, ika se tate, Ika Dokatisa, Ika Tamudayatisa, Ika Megatisa, Ika Nirodhatisa, Itisa Liba, Dimyayara Gupen, Anagami Pokore, Sadota Ajain, Ika Yok, Ika Nan, Ika Se, Ika Sedate, Ika Dokatisa, Ika Tamudayatisa, Ika Megatisa, Ika Nirodhatisa, Itisa Liba.Lizeton, Dimye Yara Gupen, Arahata Pokore, Lu, La Lang Gupian Pi, Pisawekana, Senchen Yue, Chandani, Shenkawiti, Mimi Pe Bawaga, La Digu, Ejo Pokanebi, Ajangu, Senchen Gia, Terisan, Amu Mu, Piketi, Gamyabi, Lu Bawayaraga, Alun, Nejang.Dweishi jen le keta mia bawa dwe gu ji ma song nai da ne be bawa ga a jang jang a yaku bawa a ju tu ya di gu a mian di chen da ne a day tan yu bi ji do ma yaku bada ka ba gata ba fea shen le te do dong ji da jetu yue bawa ne Fea shen a titi ka lu su daun ke pu do a jang jang ya ku lo te a pao yao ya da gu dwe ya di dwe ya shen ka we ta ma ne piu yue tong la lao a cha duen me ti la miu ye le tai se ya do di danya e me te ma sen piu do ji nasi kao ken ga pian la bi jang te wen la de lu mien met de edi nao ma cha ken mien chan myo ka u phu da ne siti baya da company ka sa ye ji u pa san tu ne u la yau cha bi ye le sia do ko son long ywa ani maung yin po chau ma alon tu de ko yin ji ne ba po ni deAriya Apshitu Yaune Dole Sado Madasha Jabulu Shauta Jade Dane Yele Jang Siado Lizili Ga Ariya Pshien Benyatu Paramatu Taba Waduku Diyamelu Maintombi Ben Kain Lai Lidi Maitila Myu Yele Jang Taitu Shen Kawihne Shen Wizayadu Yaushito akha yele seyaro tamane nepa ya shito de ya tu miya gu son san sisi mi miyan ji ya dwe shen kawi yahan ke sa pi jang gu yele seyaro kaunzwa tishi yong ji do mu di hene au pa atai sele mi miyan do mu le di yele seyaro ami ne shen kawi apshe ajen chou Me bong tong pa ma bedu ga en sao lo pi ba de le pi de na sao lo pi ba de fia me de bong ma ga tan ka ra ha be ga music pi ba de le pi awei sa ga music pi ba de fia me lu ye lu pi da ku to chang la tu ma ho a ku to chang laPi lu pi da kuto akuto jang pi ba di fe me kuto ha dukha sumala dukha sumala lezenga pi kuto ha dukha soya ba de sense a pi dukha ba be me lu chanda na chanda sura aman shidala pi lu chanda na chanda sura tenkata ne maAmam ben shibade paramatta po sohliyam mishiba. Mi ngaye kante pogo napi sante pogo miya shidal pshi mishiba fiya. Mi loka ji ma kensa du sensa du namyu shidi duen bedu gu amam komadon pshi. Namyu salong ben amam bade fiya. Mi lagang namyu gu.Ba ko mado, pi, na yo, na ba ben ko ba di, mi, loka ma tatu tetu shidala pshe shiba de fya mi shide sora ba mayamale pshe na yo na ba ba be mi tu ate tahlien niye jade sora ahman be la pshe ahman ba be fya mi ahman de sohlien beha ahman komadon pshe na yo na ba ha ngye cha aung le du du ba be ngye ma cha nei ban yau aung le du du ba be fe ya li ze chao mi ta tu te tu shi de yu da de myu ma shi bu yu da de myu tho ne myu du twen be ha ta ma a yu kho ywe be ha mai sa a yu kho ta dong phi yau na na ba ka lwe yue shi de ma shi bu na myo sa long pe mai sa a yu so ya ma be fya mi ta ma a yu phi aung be lo yu ya ma dong phi yau na na ba shi de yu lien ta ma a yu phi ba de fya mi paramatta bo ko ma ti to tu sa pa do parami pi song nai ba da la phi ma pi song nai ba phya mi peña teya paramateya na pa shi ti twen peña kuta te tu ti to tu ma ku ya nai da la phi me ya nai ba phya mi parama peña na pa be ha aman kho ma dong phi paramata aman kho nai ba de phya mi me sa ayu tamma ayu na myo twen be akha tamma ayu kho ma do phi deite visake sa kan lo di ka sa ywe tamma ayu phi pa bi phya ye le saya do phya ji ka man kan chang chi myo pyo so di ma en kaung pa di phya di ta bo ta ba wa de ya myo so da so da alon khe khe de u ka wi ye ti ka sa bi pong ji mya le u ka wi ye ni li ze khu ne na nei tia go a tho lu ba de go ne sa te da ya ka dwe le du du ne do aung a pe da ka lu aung ha ku do u ka wi de pe do tu tai ma de wa de chi ne ba u no u ka wi ye ma la ba fe de pe do ma aku akha mi khu bi ne ti yu pho se ya sha dong se ya do fe ya a me shi a lon wan da ba de se ya do fe ya shen ka wi ka tai se pa sa long wa mya pong ye la se ya do ga shen ka wi a ka tai mya gu pwa mya ba hu tai dong de phe be ke to pwa mya ya me a chang mya pyan le shau tha ya ye le sa ya do ga mi te ka tai gu mi ke to pwa mya ya chang mya gu pyo pya di ne ye le sa ya do nyun cha te a ta ka tai mya gu de khu pi de khu de ne di ne ka tai sa pa gu pwa bi dwe ya te a che mya gu shau tha ya di sa ya do ga le ka tai sa pa gu a chi khan ywe mi myan le naw de ne nya twen shin ka wi di nya na da ta na wi wi than lo mi tan cha da ne nya na ka nyan wi wi than ga a thu thu a pya pya lo phye lai do da thu so pi li sa shi a tan pyaw twa de nan ne cha do ye le sia ya do ko shau tha di ne ye le sia ya do ga u ka wi phye da man ba de pya lo a me shi le di shin ka wi di de ne do nya a kha a yu tan kha ra lu pa hu su do a tan ko cha la ya shin ka wi ga ma lu bu he hu pyo lai do ma a tan pyaw twa le di nan ne cha do me thi la ye le sia ya do ko shau tha ya sia ya do ga u ka wi a yu tan kha ra lu lai da la hu mi myan ya ma lu pa fe ya hu shau tha di ne ye le sia ya do ga mehlo laihne na ukawi dudo mene debu la le on me tadita ne hu pyo pya le thi lagao nau me cha mi ye ane nge atwen ma pan ku then pya bi a shen fe ya tisa le ba tia gu maho pa ne hu shao le ya ho me hu shen ka wi ka pyan pyo le i a di lo pyan pyo ro ku do pyo da me ya bu la hu pyan shao pyan de phe shen ka wi ka mit da po ma do mi hu chan si san sa yue o de ta mit da po pi hlien nga po te mit da me ya bu la hu me le ya ya ba yi fe ya hu shao pi wa ne tan ne he tat ta wa dwe do chu kong do ma be hu so yue pian twa le yi na ne cha do a kha ye le si ya do gu shao tha le ya da phyen lai san ba on u ka we khen pya lai lien dwe ya ma 49 po pya hu pyo do pyo te a tai lai chi ya Ayutankara lupahu piosopinao tisa leba deyagu mahoyan shauto pogo dwe mien yadi ne yele siyado a marna ta do maho pa fea marna ka tu do kaunji ba tu ana ma nete achwe yan tega pa fea hu shauta le di lagao nao ye ane nge atwen ma ben pan ani gu pan pi hlien nya a chain ma do na me kli na yao yao la pian ya ba lou la de le hu chain mong lai ma thwet twa cha le di lagao nao ye le sia do ga shin ka wi a ye ku me thi la dang kan a shi pe kan pao yu po shi shue ten kan ka lu tha do shue mien ten se di do ji ma tu sen a kha ga me thi la myo shi angle sik ta ma fea se di do a the pai de we lao twen man pya mi pya sa ka pyo myo sen a phi a tong pyu ne yu pye si ne ya i fea pye ku nao pien sen tu shi u ma la hu me me mya a ji khai pyan de phe shen ka wi ka shi pa di hu shao yue yahan la lu la hu de pan a ji khai pyan ya lu da e ka phi phi hlien tu yi tai ne tai shi lan shao ne sen wa tha do so asan na ta kwa shao tha ya ye le sia do di shin ka wi shao tha che ko lu lo a chi kai bi hlien a mi na ma ne le di man dai li nga se ta kwa ma tha yue nau la kaung fe ya ko pyan san ya twin la kaung lu da ya ka ka pan a chi a hmu pyu lo pyan san chang tan sha le di lagaun fea gu ke cha pien san du ma te cha pien san du ma me thi la myu fea da ka u jo zo do te do phi le di de paun tai phi lai ma cha de ni do a kha me thi la ye le sia do ga shen ka wi a a me shi di ma shen ka wi me thi la kan ji mien ye la mien pa ye fea lagaun kanji ha khu en li en po ne bi a di do de paung ka le meithi la ne atwen ma la li en dai aung po lo shi taung jo wei sa twa pa le lu chen du pho khwan de cha do lo so de Eda u kawi pelo kautetong, seya do fea, seya do mia, yu te weisa ga, pelo weisa ba le fea, poka go, pelo po ba le fea, hu, bian le, shau ta mi mian ya, ye le se a ro ga u ga wi ye wei sa ga ro se wei sa en wei sa pya da wei sa man da wei sa bo phu ga le pha phu bo hu a me shi pyan di twin se a ro phe a wei sa ga arya wei sa ba phe a phu ga ana ba na phu ba phe a hu phe ja shau tha le i e e u ga wi ho de ho de တပေတော်တို့ကဒီနေရာမှာအယူအဆတည်တည်လုံးနေတယ်ဟုဒါပေါ်ငါစက်ပေါဝန်ခံကရေလေကြောင်းဆရာတော်ဒီမိမိဤထလုံးများနဲ့ဖာဖို့တို့ကိုအပြီးဆုံးလောက်လိုက်ကဒိုနေမစာ၍အာနာပါနတရားကိုသာအာထုတ်တော်မူရှာလေသည်